श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 18 श्लोक संख्या 65। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अनुवाद भक्ति विकास स्वामी के द्वारा होगा। लगते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी अंतिम उपदेश भगवद गीता में अंतिम उपदेश इस प्रकार कहते हैं, सदैव मुझको चिंतन करो, अर्थात कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, मेरे भक्त बनो, मुझको नमस्कार करो और मेरी उपासना करो। इस प्रकार करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे। मैं तुमको वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं सबके लिए है। ये उपदेश क्या है? भगवद गीता का अंतिम उपदेश अर्थात सबसे महत्वपूर्ण उपदेश, सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि जो पीछे बात बोलते है तो जरा सा चुप रहो, उससे और भी महत्वपूर्ण उपदेश है। ये एक्चुअली वो पहला उपदेश है, माया सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् श्रृणु श्रृणु। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, श्रृणु मेरी बात सुनो। ये पहला उपदेश है। जो सुनने वाले नहीं है तो कैसे लाभान्वित होंगे भगवद गीता का उपदेश से? जैसे बहुत लोग के घर में भगवद गीता ऐसे रखा है, ऐसे रखा घर में है लेकिन कोई कभी भी नहीं खुलते है भगवद गीता। तो खाली रखने से ही कुछ फायदा होगा क्योंकि पवित्र शास्त्र है, परंतु और कुछ लोग गीता की पूजा भी करते हैं, परंतु उससे भी फायदा होते हैं, परंतु वास्तव कल्याण होते हैं यदि हम वो भगवद गीता जिस जो उपदेश जो उसमें है हम सुनते या हम पाठ करते हैं और उसको पालन करते हैं। खाली रखने से कुछ फायदा होते हैं परंतु वास्तव कल्याण होते हैं भगवद गीता का उपदेश पालन करने से। तो पालन करने के पहले श्रवण करना चाहिए क्योंकि यदि हम नहीं जानते वो उपदेश क्या है तो कैसे वो उपदेश से हमारा कल्याण होगा? तो संभव नहीं हो। तो पहले वो उपदेश क्या है समझना चाहिए। तो पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सुनो मेरी बात सुनो। और कैसे सुनना है? माया सक्त मनः पार्थ। तो मन पहले भगवान में आसक्त होना चाहिए। अभी हमारी क्या स्थिति है? स्थिति है कि हमारा मन माया में आसक्त है। तो मन कृष्ण में आसक्त होना चाहिए। माया आसक्त मना पाता योगम युंजन मदाश्रय। वो आसक्ति किस प्रकार होना चाहिए? योग से। योग का मतलब भक्ति योग। ये श्लोक माया सक्तमनाफ पार्थव, ये श्लोक ये भगवद गीता का सातवां अध्याय का पहला श्लोक है और उसके पहले एक उसके पहले श्लोक है कि श्रेष्ठ योगी कौन है, श्रेष्ठ योग क्या है। श्रद्धावान भजते यो माम योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। वो लोग जो बात बोलते थे क्यों श्री कृष्ण कहते हैं कि परम योग है किस प्रकार, भक्ति योग, श्रद्धा, भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा रखना चाहिए और कृष्ण का भजन करना चाहिए, भक्ति योग बोलते हैं। तो उस प्रकार योग से कृष्ण की उपासना करना चाहिए। योगम योजन मदाश्रय, मदाश्रय कृष्ण में आश्रय लेना, श्री कृष्ण शरणम मम, हम माया से प्रभावित होते हुए सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, सब कुछ जो मैं करता हूं तो खुद का बल से करता हूं, परंतु वास्तव में हम बहुत छोटे जीव है, हमारी कुछ वास्तविक शक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण में आश्रय लेना चाहिए, वे प्रभु है और हम वास्तव में बलहीन असहाय है, परंतु माया का प्रभाव से हम सोचते हैं मैं बड़ा व्यक्ति हूं, सब कुछ जो मैं करता हूं खुद का बल से, खुद की बुद्धि से करता हूं, परंतु एक सेकंड में, एक क्षण में भगवान की माया से हमारे सब प्लान, सब योजनाएं, सब खत्म हो सकते। देखो बड़े बड़े व्यक्ति भी मर जाते, एक कहते हुए भगवान तो मर गए हैं, व्हील चेयर भगवान अभी मर गए, पागल लोग बोलते हैं वो उसकी लीला है। तो हम सब काल धर्म से अधीन है, समझते ये बात, काल धर्म, काल का धर्म क्या है, काल क्या करते हैं, काल का प्रभाव से सब कुछ जो है और सब व्यक्ति जो है सबका नाश होता है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि काल के रूप में, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ ले जाता हूं। कृष्ण का एक नाम है हरि, हरि का मतलब जो हरण करते, मतलब जो हमारे पास है तो ले जाते, तो भगवान हरि है। प्रसिद्ध है कि कृष्ण एक चोर है, मक्खन चोर है, गोपी वस्त्र चोर है, चित्त चोर है, और जो भगवान श्री कृष्ण के चरण में आश्रय नहीं लेते, जो भक्त नहीं है, जो पक्का नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो वे भी भगवान का दर्शन मिलते हैं। वो नास्तिक लोग बोलते हैं तो कोई भगवान नहीं है, मुझको भगवान दिखाओ। ठीक है ठीक है, तुम भगवान देखेंगे। देर से देर मृत्यु का समय भगवान का दर्शन मिलेगा तो, लेकिन वो रूप मृत्यु का, भगवान का मृत्यु का रूप वो प्रिय रूप नहीं है। उस रूप में भगवान सब कुछ ले जाते, सब कुछ जो हम सोचते ये मेरा है, ये मेरा मकान है, मेरी बीवी है, मेरा कुत्ता है, मेरा बहुत बड़ा टीवी है, बाजू वाला पड़ोसी से मेरा टीवी बहुत बड़ा है, तो मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ और मृत्यु का समय प्राण के साथ भगवान सब कुछ ले जाता है। तो ये काल का धर्म है, हम सब काल का धर्म से अधीन है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण लेते हैं, यदि हम स्वीकार करते हैं कि वे प्रभु है और हम दास है, तो भगवान कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। मारे कृष्ण रखे, मारे कृष्ण रखे, रखे कृष्ण मारे के, एक बंगाली कहावत है। तो रखे कृष्ण मारे के, यदि कृष्ण हमको रक्षा करते हैं तो कौन हमको मार सकते है? और यदि कृष्ण चाहते हैं हमको मराना तो कौन हमको रक्षा कर सकते? कृष्ण सर्वशक्तिमान है, तो उनमें शरण लेना चाहिए। तो कौन इस भगवद गीता उपदेश सुनेंगे? जिनकी श्रद्धा है कृष्ण में। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि वे भगवान है। श्री भगवत व्यास देव स्थापन करते हैं, व्यास भगवद गीता में व्यास देव लिखते हैं श्री भगवान उवाच। तो कृष्ण के बहुत नाम है भगवद गीता में। अर्जुन कृष्ण को कहीं नाम से संबोधन करते हैं, ऋषिकेश, गोविंदा, माधव इत्यादि कृष्ण। परंतु व्यासदेव हर एक श्लोक में लिखते श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच नहीं है, श्री माधव उवाचन है, श्री गोविंद उवाचन है, श्री भगवान उवाचन। तो इसके द्वारा व्यासदेव स्थापन करते हैं कि ये कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और सब महान आचार्य भी स्वीकार करते, शंकराचार्य भी स्वीकार करते, सब भगवान स्वयं कृष्ण। तो कृष्ण बहुत कृष्ण है आज तक आंध्र प्रदेश में। बहुत लोग का नाम है वेंकट, श्रीनिवास, ये सब नारायण, ये सब भगवान नारायण का नाम है। परंतु ये सब लोग जिनका नाम है नारायण तो वास्तव नारायण नहीं है। तो वास्तव नारायण कौन है? यशोदा नंदन कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण। तो वो कृष्ण आदि पुरुष गोविंद सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। इनके विशेष छह विशेष महान महान गुण है जो कोई दूसरा व्यक्ति में नहीं है, और जिससे हम निदर्शन कर सकते हैं कि यही व्यक्ति भगवान है। भगवान ये शब्द का अर्थ है जिनके पास पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण संपत्ति है, सबका मालिक, सब कुछ जो है भगवान की सृष्टि है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। और ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से सर्वशक्तिमान है, यश पूरी कीर्ति है, सुंदरता, भगवान पूर्ण दिव्य सुंदरता का मूर्ति है, ज्ञान पूर्ण ज्ञान है भगवान के पास, सब कुछ जानते हैं, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। त्रिकाल में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में भगवान सब कुछ जानते हैं। पीरिशा यशस्या ज्ञान वैराग्य, भगवान सब कुछ जानते, सब कुछ उनकी संपत्ति है, पूर्ण शक्तिमान है, फिर भी भगवान की कुछ भी आसक्ति नहीं है किसी वस्तु के लिए। तो यही भगवान के छह दिव्य लक्षणों हैं। तो जिनके पास ये सब गुण है वे भगवान है और कोई दूसरे नहीं है। तो कौन है, कौन व्यक्ति है जिनके पास ये सब गुण है? वो व्यक्ति है कृष्ण भगवान, गोविंद आदि पुरुष, नंद नंदन यशोद नंदन कृष्ण। तो श्री भगवान उवाच, भगवद गीता श्री कृष्ण का वचन है, और इसलिए आज तक भगवद गीता प्रसिद्ध है। हैदराबाद में वो सब अखबार है, नहीं डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन हेरल्ड, हिंदू न्यूज़पेपर यहां से प्रकाशित है, और क्या है, एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, और तेलुगु में क्या है, दिनाडु, उसका अर्थ क्या है, टुडे, आज, लेकिन सब न्यूज कल का है ना। तो ऐसे ही वो हम एक बार देखते ही फिर फेंकते। और भगवद गीता 5000 वर्षों के पहले भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता अर्जुन को बोले, आज तक वो सब समाचार जो इसमें है पूरा थजा है। क्योंकि ये आत्मज्ञान है, भगवत ज्ञान है, आत्मा के बारे में है। तो ऐसे बड़े बड़े लोग आते जाते और फिर वो याद भी नहीं रहते लोग के मन में। 20 साल के पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, कौन 20 साल के पहले कौन, कोई नहीं बोल सकते। ज्ञानी जयाल सिंह शायद, कितने आए, नारायण है एकता, कितने आए हैं गए हैं। आज का मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, नाम अच्छा है, मनमोहन कृष्ण का नाम। तो कुछ दिन के बाद उसका नाम भी कोई तो याद नहीं करेंगे, परंतु भगवद गीता और भगवद गीता के वक्ता आज तक विश्वविख्यात है। क्योंकि इस उपदेश में वो सार जो है, वो ज्ञान जो है, तो केवल एक देश के लिए नहीं है, एक काल नहीं है, एक काल के लिए नहीं है, एक स्थिति के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक जाति के लिए नहीं है, तो सब लोग के लिए, सब काल में, सब लोग के लिए, क्योंकि ये आत्मज्ञान है। और वो आत्मज्ञान का चरम स्तर क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसी में, सदैव मुझको चिंतन करो, कृष्ण का चिंतन, भक्ति विकास स्वामी का नहीं, कृष्ण का, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरी भक्त बनो, मेरी उपासना करो और मुझको नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगी, मैं तुमको वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो यहां पर नाम यज्ञ आयोजित था, यहां पर नाम यज्ञ, अष्टप्रह, चतुर्प्रह, क्या कोई है और यह लोग Evening to morning, all night, Nishi. Nishi Praha. Praha. Oh, Bengal mein kam se kam ashta praha hona chahiye. Matlab, ek pura din. Ek din pura. Anyway, now it's chatur. Chatur praha. Aadha din. To kaise Bhagavan ka smaran hote hai is Kali Yug mein Hari Naam. Visheshkar Hari Naam ke dwara Bhagavan ka smaran or pujan hote hai. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam. Kalo Nas, Jeva Nas, Jeva Nas, Jeva Gatiranyata. Is Kali Yuga mein Hare Nam ke alawa koi dusara rasta nahi hai, nahi hai, nahi hai. Param Gati prapt karne ke liye yehi upay hai. Hare Nam. To Chaitanya Mahaprabhu, jo Bhagawan Krishna hai, bhakt ke roop mein aaya hai. Visheshkar, उनके द्वारा इस हरि नाम कीर्तन प्रचारित हुआ था। तो उड़ीसा में भी बहुत लोग हरि नाम करते, हरि नाम में विश्वास है। श्यामानंद का संप्रदाय है। तो श्यामानंद प्रभु एक महान वैष्णव प्रचारक थे और उनके मुख्य शिष्य रसिकानंद देव, ये दोनों गुरु और शिष्य दोनों एक साथ पूरा उत्कल प्रदेश में भक्ति प्रचार किए थे। पूरा नहीं, आजकल वो ओडिशा राष्ट्र, वो बलेशा जलेशा से गंजम डिस्ट्रिक्ट तक होते हैं। तो पूर्व काल में वो श्यामानंद पुरी से ही वो आजकल जो मेदिनीपुर बोलते वो पहले ओडिशा में अंतर्गत था, अभी पश्चिम बंगला में, अभी माओइस्ट माओवादियों सब जंजाल करते वहां पर मेदिनीपुर जिले में। तो श्यामानंद उस इलाका में प्रचार किए थे। तो श्यामानंद के दीक्षा गुरु हृदय चैतन्य थे और शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी, और जीव गोस्वामी के गुरु रूप सनातन थे, और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साक्षात मुख्य शिष्य थे। तो इस प्रकार परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य रूप और सनातन थे, उनके शिष्य भ्रातृष्ठ पुत्र जीव गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी के शिष्य श्यामानंद, श्यामानंद से रसिकानंद देव, और इस प्रकार पूरा उत्कल प्रदेश में हरि भक्ति और विशेषकर हरि नाम का प्रचार प्रचारित हुए, और आज तक वो प्रचार उसका प्रभाव जो श्यामानंद किए थे आज तक हो रहा है, और यहाँ पर भी उसका प्रभाव हम देखते हैं कि आप लोग हरिनाम संकीर्तन 12 घंटे का हरिनाम का संकीर्तन आयोजन किया है। तो हरिनाम करने के साथ कुछ उपदेश भी लेना चाहिए। हरे नाम एव केवलम, हरि नाम एक ही उपाय है इस कलि युग में कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो हरि नाम के साथ पूरा वैष्णव सदाचार पालन करना चाहिए। आप दुखी मत हो, मुझे स्पष्ट कहना पड़ेगा कि मुझे बहुत भ्रमण किया था, खास पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में और कुछ उड़ीसा में भी, और देखा कि बहुत पारंपरिक वैष्णव है, जिनकी रुचि है हरि नाम में, परंतु वैष्णव सदाचार के बारे में बहुत कम जानते हैं। और बंगाल एंड उड़ीसा में बहुत लोग जो कीर्तन करते हैं, बहुत उत्साही है कीर्तन के लिए, और मृदंग करताल तो एकदम उस्ताद जैसे बजाते है, परंतु कीर्तन करने के पश्चात वापस घर जाके मछली खाते। तो उससे भक्ति नहीं होते। श्यामानंद और चैतन्य महाप्रभु और उनके सब पार्षद तो मछली नहीं खाते थे, मछली मांस सब केवल कृष्ण प्रसाद की सेवा करते थे। तो कृष्ण प्रसाद में क्या है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहारे तमश्नामी प्रयतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरे भक्त भक्ति से सब नियम पालन करके मुझको फल फल जल पत्ता ऐसे वस्तु मुझको अर्पण करते ही मैं ग्रहण करता हूं, तो ये भक्ति संस्कृति आज तक उड़ीसा और बंगाल में है, परंतु सदाचार पालन नहीं करने से वो भक्ति तो अच्छी तरह नहीं होती है। तो हमारा निवेदन है कि आप सब जो भक्ति करते हैं वो बहुत अच्छा है, तो साथ साथ सीख लो भक्ति सदाचार क्या है और भक्ति सिद्धांत क्या है, नहीं तो भक्ति ज्ञान का अभाव से भक्ति का नाम में बहुत लोग बहुत भूल चूकी करते हैं। जैसे वो एक कहते हुए भगवान तो मार गए हैं, तो कैसे लोग उसको भगवान बोलते हैं? तो पूरा शास्त्र के विरुद्ध है। लेकिन आजकल लोग शास्त्र ज्ञान नहीं है, और अगर कोई कोई भी जो भी दूरता आते और कहते मैं भगवान हूं, तो कुछ लोग उसमें विश्वास करते। तो भगवान कौन है, कैसे भगवान भगवान है, कैसे भक्ति करना है, तो सब कुछ शास्त्र से ही सीखना चाहिए। तो आप लोग का भाग्य है कि आपकी श्रद्धा है भगवान जगन्नाथ में, कृष्ण में और हरि नाम में। तो हमारा निवेदन है कि आप सब सीख ले तो वास्तव भक्ति क्या है। श्रद्धा तो पहला स्तर है, श्रद्धा तो सब कुछ नहीं है। तो पहले ही श्रद्धावान होना चाहिए, और श्रद्धावान होने से हमको सीखना चाहिए भक्ति तत्व क्या है, भक्ति सदाचार क्या है। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद अभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा संस्थापित हुआ था। पाश्चात्य देशों में भक्ति प्रचार करने के लिए, और भारत में लोग जिनकी स्वाभाविक ही रुचि है भक्ति के लिए, भारतीय लोगों को सिखाना वास्तविक भक्ति क्या है। भक्ति का नाम है बहुत अन्याय चलते है, बहुत बदमाशी चलते है। तो वास्तव भक्ति क्या है सीख लो। वास्तव परम गुरु परंपरा से, शास्त्र से। हम कुछ काल्पनिक नहीं कहते। हम क्यों बोलते हैं कृष्ण भगवान है? क्योंकि गीता भागवत सब शास्त्र में निर्धारित है श्री कृष्ण भगवान है, नहीं है शिव। शिव भी भगवान है, परंतु किस प्रकार? क्षीरंग यथाद दीविकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथक अस्थि है तो या शंभुतम तथा समुपाति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम थम हम बजाने। तो हम शिव को भी भगवान बोल सकते हैं। किस प्रकार? तो जैसे दूध का विकार है, विकृत रूप है दधि, दही, तो दूध से ही दही आते, दही से दूध नहीं। तो इस प्रकार भगवान शिव भी बोलते हैं, परंतु शिव भी भगवान कृष्ण भगवान राम के उपासक है। यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तंदंती दिव्याय स्तवाय। तो इसलिए वो विधि है जो बाहर से पूरी धाम जाते जगन्नाथ कृष्ण का दर्शन के लिए, तो पहले भुवनेश्वर जाते हैं शिव भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वे परम वैष्णव है और विष्णु है जगन्नाथ कृष्ण। तो सब आराध्य है श्री कृष्ण, वे भगवान है। तो सब ये सब सीखना चाहिए शास्त्र से, और इस प्रकार हमारा भक्ति जीवन तो पूरा सुंदर होगा, उसमें कुछ भूल नहीं होगा। तो ये हमारा निवेदन है। आप भगवत गीता यथारूप श्रीमद् भागवत इत्यादि से शास्त्र सीख लो कि भक्ति क्या है, वास्तव भक्ति क्या है, पूरी भक्ति क्या है। हम नहीं बोलते कि आप भक्ति नहीं करते, परंतु किस प्रकार आपकी भक्ति भावना का पोषण हो सकता है, किस प्रकार आपका जीवन तो पूरा भक्तिमय हो सकता है, इसको सीखना चाहिए। तो सब लोग भक्त है, लेकिन सब महाभगवत नहीं है। और ये भक्ति तो कोई जात या सामाजिक श्रेणी से बाधित नहीं है। जगन्नाथ तो सब जगत के निवासियों के नाथ है। तो केवल हिंदू, जो हिंदू परिवार में जन्म ले है, उनके लिए नहीं है, भक्ति सबके लिए है। तो पूरी धाम में भक्त सलभेग का समाधि है। तो मुसलमान का पुत्र था, परंतु परम भगवत था। तो से ये भक्ति सबके लिए है, तो सबको करना चाहिए। तो किस प्रकार? पूरा शुद्ध रूप से भक्ति करना चाहिए। तो यही हमारा निवेदन है। आप सीख लो सब भक्ति क्या है, भगवान कौन है। तो कैसे भगवान कौन है, किस लिए केवल कृष्ण को, कृष्ण को भगवान के रूप में मानना चाहिए, ये सब सीखना चाहिए। हरे कृष्ण। सो अगर किसी का प्रश्न है तो पूछे, प्रश्न आपत्ति। हरे कृष्ण। हमारे बीच कुछ बंगाली लोग है क्या? बंगाली आवाज है? कत लोग जन बंगाली आचे है कि नहीं? तो हमें किचु बोल बो बंगला तो पढ़े हमें एक चू कत बोल बो बंगला। तो हम क्यों कृष्ण को मानते हैं कि कृष्ण भगवान है? क्योंकि ये सब शास्त्र का सिद्धांत है और सब महान आचार्य के सिद्धांत है। शास्त्र बहुत है और व्यास देव स्वयं कहीं कहीं शास्त्रों लिखी, परंतु श्रेष्ठ शास्त्र है श्रीमद् भागवत। व्यासदेव स्वयं श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि यही श्रेष्ठ शास्त्र है। निगम कल्पतर गलितं फलं सुखम खाद अमृत द्रवस, यही श्रीमद् भागवत, ये वेद का कल्प वृक्ष का पक्का फल है श्रीमद् भागवत। और उसमें स्थापित है कृष्ण स्थू भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान ही है। और कृष्ण स्वयं आए हैं और प्रदर्शन किए हैं कि उनके समान और उनके ऊपर कोई नहीं है। अर्जुन को विश्वरूप प्रदर्शन किए हैं। तो इस प्रकार शास्त्र का सिद्धांत कि कृष्ण भगवान है और सब महान महान आचार्य भी स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सब महान महान आचार्य स्वीकार करते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि भगवान है कृष्ण। भगवद गीता और सब जो सनातनी है भगवद गीता को मानते हैं और गीता में एकदम स्पष्ट है कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण स्वयं कहते हैं मत पर अतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे ऊपर कोई नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से आते हैं। और अर्जुन भी स्वीकार करते हैं परम ब्रह्म परम धर्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवम अजम विभु। अर्जुन भी भगवद गीता में स्वीकार करते हैं कि हे कृष्ण आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत आदि पुरुष है, दिव्य है, आदि देव है, सब देवताओं के स्रोत है, अज है अर्थात जिनका जन्म नहीं है, और विभु, विभु का मतलब सर्वशक्तिमान। तो ये सब शास्त्र का विचार है। हरे कृष्ण।